Євангелія від Матея, розділ 25. Тоді небесне царство буде подібне до 10 дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. 5 з них були нерозумні, а 5 – мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав: «Ось молодий! Виходьте йому назустріч!» Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих: «Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть». Мудрі ж у відповідь їм кажуть: «Щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі». І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть: «Господи, Господи, відчини нам!» А він у відповідь їм мовить: «Істинно кажу вам, я вас не знаю. Пильнуйте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години». Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав 5 талантів, другому – 2, а третьому – 1, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других 5 талантів. Так само і той, що взяв 2, також придбав 2 других. А той, що взяв лише 1, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був 5 талантів, і приніс других 5 талантів. «Мій пане, – каже, – ти мені дав 5 талантів. Ось я придбав других 5 талантів». Сказав до нього його пан: «Гаразд, слуго добрий і вірний, у малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого». Приступив і той, що взяв був 2 таланти, та й каже: «Пане, 2 таланти передав ти мені, ось других 2 я придбав». Сказав до нього пан його: «Гаразд, слуго добрий і вірний, у малому був ти вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана». Приступив і той, що взяв був лише 1 талант, і каже: «Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє». Озвався його пан і каже до нього: «Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю, де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх 10. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. А нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: «Прийдіть, благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене». Тоді озвуться праведні до нього: «Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли? Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули? Коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе?» А цар, відповідаючи їм, скаже: «Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили». Тоді скаже й тим, що ліворуч: «Ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагім, і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене». Тоді озвуться і ті, кажучи: «Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили?» А він відповість їм: «Істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили». І підуть ті на вічну кару, а праведники – на життя вічне.